أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بكجلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيس نطمبو waxtan moy al adabu ma Allah azza wa jal. Semaine bi passé dars bi ñu amone mo don tegginu yene tay ci katanam mom borom bi ak ay dogalam moonu indi ñu jang ay teggin yi ñu waro am ak borom bi tabaarak wa ta'ala. Al adabu ma Allah azza wa jal, teggin yar bu ñu wara am suñu digënté ak suñu borom. Mbokk yi, su fekke war nañu yaru ci suñu di kanamu sëriñ, wara yaru ci suñu kanamu ustaz, wara yaru ci sunu kanamu bay, wara yaru ci sunu kanamu yaay, wara yaru ci sunu kanamu kilifa, wara yaru ci kanamu njitu rew mi. Kon kanamu yalla nan lañ wara def? Koko gëna yey ak yar. Motax ki nga xamne moy julit yanzuru ila malillahi ta'ala alayhi min minanin la tuhsa. Ki julit li tax mu wara yaru ak boromam moy day xol mom julit bi xewal yi ne gagne, xewal yi walangan, xewal yi jalu yi yalla sotti ci mom nga xamne kenn munu ko tak, kenn munu ko lim, kenn munu ko wagn. Xewal yoy de yalla defal, xewal yoy mbok yi mani kenn munu ko tak, dajale ko, kenn munu ko konté. Kenn ci ñun tok fi xewal yi la yalla defal munu ko konté bam jeex, ndax kenn ci yeen mën nako, kenn munu. Yalla moy ko xamne def ñoo sotti ay xéewal, xéewal yi di baaw naan di walangaan ëpp vagi geej. Te moom yalla bim ñuy sotti xéewal yi ma nga ca gonganaayam nga moom borom subhanahu wa ta'ala ca péem yu sell ya boobu ñun ñu ngi ci sunu mbaqi yaay, ñu ngi ci sunu biiru way jur, sunu biiru yaay. Moom yàlla dañul di ñu sotti loolu ba keroog ñuy dem di daje ak moom. Kon nag dana yel bu dee ay jaam lañ, bu dee ñu nar a baax lañ, ñuy sant moom borom bi subhanahu wa ta'ala di ko tagg, di ko bakk, di ko kañ, di ko wàcce ci ay wàccuwaayam ndax xéewal yim ñu sottil moom yàlla. Moom yàlla tabaaraka wa ta'ala mbokk yi deseelatunu dara, lépp lu ñu xalaat rek yàlla defal nanu ko. Moom yàlla tàggatal nanu lépp, yombalal nu ko, teg ko ci sunuy loxo. Kon dana jaatu ñu topp ko moom borom bi tabaraka wa taala, sant ko, topp ko. Fa yakunu hadha adaban minhu ma allahi subhanahu wa taala, lool nekk teggin suñu diggante ak suñu borom. Iz laysa min al adabi fi shay kufranul munaim. Ndax dina jaatu nga nekk ak sa kilifa ci kër gi, loo joxoñ loo bëgg mu def te munul am lu ko neex ci yow, ndax loolu jaadu na yéen. Ngeen nekk ak seen papa, lu ngeen bëgg mu defal leen, te moom li mu bëgg yéen mun leen ko def. sax lool rek rafet na wa kon naka lañu nekk ay jaamu yàlla yàlla di ñu defal xéewal gum ñu sotti ba pare mu ne ñu jaamu leen ma ñu lànk ndax du jaadu ki lay defal ay xéewal nga koy weddi nga gëmm ci say bët ne gisoo ko nga koy weddi delloo ko benn njukkal moom borom bi tabaraka wa taala sunu borom wax na ci alqur'aanul karim mu ne wa maa bikum min ni'ma fa min allah bépp xéewal bu ngeen am rek yàlla moo leen ko defal fa maa bikum min ni'matin fa min allah bépp xéewal bu ngeen mën a am yëg leen ne Samba defalu leen ko Demba defalu leen ko kenn mayu leen ko ku dul yàlla fa yaqulu subhanahu moom borom bi mu delluwaat mu ne ba tey fa in tawuddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xéewal yi leen yàlla defal du ngeen ko mën a takk du ngeen ko mën a jeexal xéewal yi leen yàlla sotti bu ngeen yoroon ay big big yi toll ne garab yi ci àddina bi ngeen dem ci géej gi géej gi nekk daa encre ngeen di capp di bind ba garab yi dammatoo jeex géej gi ngeer mun leen lim xéewal yi leen yàlla defal kenn ci ñun mënu ko wa yaqulu aljalla wa ala fazkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun yàlla neen ma fépp ngeen nekk nga lawaay seen xel na nekk ci man ngeen may fàttaliku di ma tudd fépp ngeen mën a nekk seen xel na nekk ci man ngeen may fàttaliku di ma tudd nee na moom yàlla nga lawaay sant leen ma bu leen ma weddi washkuruli wala takfurun washkuruli wala takfurun wedd sant leen ma man yàlla gërëm leen ma tagg leen ma bu leen ma weddi kon ab julit dina xool xam-xam bi ko yàlla defal ila ilmillahi taala xam-xam bi yàlla am di sëpp ci moom ci mbooleem ay jëfam su xamee ne yàlla ci xam-xamam mi ngi sëpp ci moom moom jullit boobu xolam dina fees ragal yàlla xolam dina fees mu weg yàlla kenn ci yéen toog fii su fekkee maa ngi koy xool nii jàkkaarloog moom ndax dina jéem a def lu ma koy mere yàlla nag te yàlla nga lay gis de te yaa ngi def lu mu lay mere kon yow man nga ragal ragaloo yàlla su fekkee man su ma la xoolee doo def loo xam ne man dama lay mere yàlla nag mbokk yi loolu yàlla ci yay kon danañ weg yàlla taasiman ndax màggal ko kon danañ am kersa di ko moy kon danañ ko rus kon danañ am gàcce moom yàlla mënuy gis ñuy génn ci topp giñ ko doon topp su boobaa nag fa yakunu haza adaban minhu maa allahi taala lii tamit day nekk teggin sunu diggante moom mbokk julit yi borom bi subhanahu wa taala mu nuy wax ci quraan pour ñu wek ko ñu rus ko ñu ragal ko ñu am wegeel sunu digganteeg moom boo xam ne danañu yëg ne mu ngi ñuy sëpp ñu jox ko wegeel googu moo tax mu wax ñu ci quraan maa lakum laa tarjuuna lillahi wa qaara wa qad xalaqakum atwaara yéen lan moo leen dal yéen doomu aadama yi ba du ngeen weg yàlla du ngeen ko rus su ngeen nekkeeg nit ñi ngeen rus leen waaye bu ngeen nekkeeg yàlla ngeen di def lu leen neex bu ngeen nekkee kilifa yi ngeen rus kilifa yi ngeen ragal leen ngeen di wax ndànk du ngeen yëngatu du ngeen yuuxu du ngeen waaye bu dee yàlla nag ku nek di prier kenn ci ñun wégul yalla borom bi waxat ci qur'an ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun yalla neena xamna li ngeen di neub xamna li ngeen di feñal li ngeen neub yef xamna ko yene ngi ni tok est ce li ngeen neub man xamna ko xawmako man mi lima neub est ce xam ngeen ko waye yalla subhanahu wa ta'ala lima neub ak li ngeen neub yef yalla xamna ko li ngeen feñal tamit yalla xamna ko fi ngeen tok ni ku nek tok yaru tek dima xol man tamit ma tok normal ñun ñep yalla xamna ñun ñep yalla xamna yalla xamna la yalla xamna la ñun ñi ñep yalla xamna kon nanu wek yalla tabaaraku wa ta'ala borom bi waxat ci alquran ni fama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'lamuna min wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda iz tufiduna fihi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء رمبي نينا خنا خامو لين دونك دو نين نيك سي بن مير دا نين دي جان القران لا دا نين دي جيف بن جيف لودول مان يالا با نين كوي ديف ماغي ني جاك اك يين دي لين غيس تي جامونو بي نين كوي ديف borom bi ne dara du juacc joge kaw asman wala ci kaw souf si ci pep souf ci asman ak souf luddul man yalla xamnako ndax kenn ci yeen xamna pep souf ñaata la yalla xamna ndax xam ngeen vague geej gi ñaata la ñaata kilo la ñaata litre ndox la yalla xamnako ñun ño xamul waye yalla mom xamna yeb subhanahu wa ta'ala mbok yi ab julit wa yanzurul muslim ilayhi ta'ala wa qad qaddara alayhi wa akhadha bi nasiyatihi li tax ñu waram teggin sun digeentek sun borom moy gis ngeen suñu jey yi ci loxo yalla la nek yalla war nañ ko wek ndax moonu upp doole moonu mën buñ ko recc fuñu mëna wër luñu mëna tamba ambalu wa annahu la mafarra lahu munu ñu ko recc wala mahrab munu ñoo daw kenn ci en fi ku mëna recc yalla anam dawal jogal daw la mafarra lahu wala mahrab mëno daw mëno recc wala manja mëno raw wala malja minhu amo fenn foy laqatu illa ilayhi ludul ci mom yalla raw kay amul daw kay amul recc kay amul muccu kay amul ludul ci mom yalla tabaarak wa ta'ala fayafirru ilayhi dawal jëm ci yalla ta'ala bu kawebe demal nga sujjot ci kanamam jeelal sa mbir yeb jox yalla wakirul ci yalla lolou moy nek teggin sa digante ak sa borom iz laysa min al adabi fi shay al firaru mimman la mafarra minhu bakki ko xamne lo daw daw daw daw daw daw daw do ko recc nax jar na ngay daw ko xamne lo laqatu laqatu laqatu mu gis la ndax jar na ngay laqatu ko xamne fo duggu mu genné la ko xamne lo def mu gis la kon lolu lan mo ci war lolu lu ci teggine moy nga am teggine sa digeunte ak sa borom motax ya mom yalla subhanahu wa ta'ala muné ngalaway wëru len ci man ndax man may borom katan bi bu len wëru ci kenn bu len wëru ci ko xamné amul pexé amul katan na ngeen yekne ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha yalla neena ma min dab amul len luy dukkat ludul man yalla mané soññuté ci nosam lepp luy dox lepp luy dund man yalla mané ko ciasté ci sama loxo te duma recc ci jëbi la té du bouger pète nasiya moy ngeen fas fas fi ci bop bi amna lu ci nek luy wacc lool lan la ha kaw kawar gu guddugo lool moy nasiya yalla leena kenn ku mu nek ci yeen fofu la japp ci mom ku ñu japp fofu no yëngëto gis nga lool jigen ñi xex sax te di mesu xam nañ ko soy xex nga mesu buñ teye ci mesi rek paré nga buñu xasse la xass mesi charas charas daal koy teye ki teye mesi su xëccër nga dem suuf ñun ñëpp nak suñu jëla yalla teye motax mënu ñu ko rëcc kon bu yebo ñu def lu ko neex mbokk yi wa yanzurul muslim ila altafillahi ta'ala bihi fi jami' umuri nañ xol yalla ni mu lewete ci suñu mbir yalla ni ñu bëgge yalla ni ñu yërëmé ñu wara toroxlu ci mom wara soufé wara wacce suñu bop war koy talal suñu loxo diko ñaan jox ko lepp mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ñu am teggin ci mom ci lepp lu ñuy def ñu rafetal ko suñuy julli ñu sol yere yu jot ñu taxaw taxaway yu bax ñu jang jang bu sel sabbal ko ci ruko yi yag fa sabbal ko ci sujood yi yag fa bakko ko kañ ko buñuy taaya ba buñuy selmal ñu xamne ci kanamu borom bi lañu taxaw mbokk yi ndax mas ngeen setan soldat militaire policier gendarme yi taxaw ci kanamu Macky Sall buy genn président de la république di ngeen setan policier yi buñuy taxaw ci kanamu président de la république militaire yi ni ñuy taxawé mas ngeen ko setan kanteen moko mas setan am mas nga ko mas nga ko mas ko setan mas nga ko na lañuy taxawé kan moma koy won ma xol bala may continuer da kenn jog taxaw won ma ni ñuy taxawé bismillah dere duñ taxawé non na lañuy taxawé buñu raawé ñom ñëpp nu ñuy taxawé dañ nan kecc tank ak tank ñoy and ñi tolloy ñoy nek ci kanam ñi njol ñoy nek ci ginaaw mbaxna ñoy ñoro nuñ ko tégué dal yi loxo yi leppay and tu dara du dëng wala légui ñoom ñooñu def loolu ci kanam kan lañ taxaw ba def loolu kanamu nit kanamu mbindeef kanamu ku lot kanamu ku ñak kanamu kuy dee kanamu kuy feebar kanamu ku amul dara ñu taxaw taxaw boobu ñun ñi nga xam ne dañuy taxaw ci kanamu nag borom jaam ñi kii dund te du dee borom kàttan bi borom mën-mën bi ki mën lépp ki xam lépp li lepp ku mën li lepp ñuy taxaw ci kanamam te duñu yaru duñ ko delloo njukkal duñ ko jëlloo cër duñ ko sant duñu toroxlu duñu jokk ci moom ci ay jëf yu baax ah ndeke kon jokk ci moom ci jëf yu baax yi fa yakunu haza adaban minhu ma allahi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu motax moom yalla tabaraka wa taala mu ne wa rahmati wasi'at kull shay wa rahmati wasi'at kull shay sama yermane dafa yaatu ko matal lepp sama yermane bi lepp la lal da ngay yakane yermane yalla yeen kessa la lepp ci la bok njanaaw yi ci lañ bok gunoor yi ci lañ bok rab yi ci lañ bok jinne yi ci lañ bok malaaka yi la ci lañ bok asaman ci la bok suuf ci la bok jant ci la bok weer ci la bok bidew ci la bok lepp ci la bok ñepp la yermande yalla laal motax mom yalla mune allah latifun bi ibadihi man yalla dama lewet ci samay jam man yalla dama lewet ci samay jam jaam ñi nañ ut sama yermande jaam ñi nañ ut sama xewal jaam ñi nañu sakku sama ñeegal la tay asu min rawhal min rawhillah bu len décourager bu len nagu bu len yakke ku ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala la taqnatu min rahmatillah gis ngeen bu len yakke ku ci yermande yalla kenn ci yeen tok fi ne man de xamna ne yalla man dotuma bal sax ndax dedet yalla day balé jamono ju nek yalla day balé waxtu wu nek yalla day balé yalla day balé guddi yalla day balé fajar yalla day balé beuset yalla day balé beccëk yalla day balé ngon yalla day balé waxtu wu nek la taqnatu min rahmatillah sakul yermande yalla yalla daal lay jéggal mbok yi wa yanzurul muslim ila shiddati batshihi batshi rabbihi ila quwwati intiqamihi ila sur'ati hisabihi fayattaqihi bita'atihi yow julit bi xolal dole yalla tabaarak wa ta'ala ci japp bim la wara japp xolal yalla katanam bis buy fayu ci yow xolal yalla gaaw gi mu gaaw attala so xolé yeb nga xamne xejul ci yow nga gaaw ragal yalla dole yalla xejul ci ñun de nga mune inna batsha rabbika la shadid xejul ci ñun mom yalla katanam wallahu azizul zuntiqam yalla neena man may ko xamne luma neex ma def ci sama nguur te ku meuna fayu la mbokk yalla ndax buy fayu kenn ci ñun dina bax ci mom kon nak bo xamé li lepp noy def moy da ngay daw neubatu ci mom jalla jalaluhu wa azza kamalu nga bañ ko moy top ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala ut ay xéewalam ut ay njeriñam ikhwatal iman wa khulasatul qawl bu ñuy teunk wax bi ان شكر المسلم ربه على نعمه جلتنا سنت بروم تي خيوالي لي نجهك موي وارغا سنت سا بروم تي خيواليم لا ديفال نياارل وحياؤه منه تعالى عند الميل الى معصيته رسل يالا خلاتل خيواليم لا ديفال غا روس كو باج كو موي waye wasirq al inaba ilayhi ndaysan deggul way deggul ci delu bi ngay wax delu nga ci yalla deggul degg nañu degg delu bi ñi wax na ñun ñi ay julit lañ dañuy delu ci yalla dañuy jaamu yalla nañu degg nañu degg wa tawakkalu alayhi nañu wakkiru ci mom wa rajaa rahmatihi nañu yaakar yermande yalla wal khawfu min niqmatihi nañu ragal yalla fayu suñu kaw nañu rafet njort ci yalla suñu jëf yëp nañu rafet njort ne yalla dinañu ko nangul yalla dinañu jéggal nañu yëk ne yalla limñu dig dinañu ko jox lepp lu yalla dig jaamami dina len ko indil li moy teggin bu wara dox suñu digënté ak suñu borom li moy maggal guñu wara maggal yalla li moy sam giñu wara sam suñu digënté ak suñu borom mbokk yi ñogi ñaan yalla allahumma rzuqna wilayataka wala tahrimna riayataka waj'alna waj'al li walidina min al muqarrabin ya rabbal alamin waj'alna ladayka min al muqarrabin ya rabbal alamin اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من المقربين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم